MaxiLuten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. MaxiLuten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety MaxiLuten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu MaxiLuten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci jest sobota, 16 września minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda leci do Nowego Jorku, wystąpi na forum ONZ. Rekordowe wsparcie dla rolników, 15 miliardów złotych dla polskiej wsi. Wschodnia granica będzie jeszcze silniej chroniona, powstanie kolejna zapora. Prezydent Andrzej Duda jest w drodze do Stanów Zjednoczonych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wizyta rozpocznie jutro od upamiętnienia inwazji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku przed pomnikiem katyńskim w Nowym Jorku. Z kolei w poniedziałek prezydent wygłosi przemówienie na forum ONZ. Jego głównym tematem będzie bezpieczeństwo. W jaki sposób budować bezpieczeństwo, zarówno to bezpieczeństwo energetyczne, jak i dzisiaj przede wszystkim wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i odradzającego się ewidentnie rosyjskiego imperializmu, w jaki sposób budować bezpieczeństwo tutaj naszej części Europy, także w tym znaczeniu militarnym, a także będę mówił o naszych planach działania na najbliższe lata, między innymi o planowanym przez nas działaniach w związku z zbliżającym się przewodnictwem Polski w Unii Europejskiej. Mamy prezydencję w pierwszej połowie 2025 roku. Prezydent zapowiedział, że weźmie również udział w debacie ONZ na temat sytuacji na Ukrainie. Z wyborcami w Toruniu spotkał się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Apelował o wysoką frekwencję przy urnach i świadome głosowanie, w tym w ramach referendum. O szczegółach Michał Fedusio. Prezes PiS-u wykazywał w Toruniu różnicę między dwiema siłami politycznymi walczącymi o władzę w nadchodzących wyborach. Podkreślił, że będzie to kolejne starcie dwóch szerokich koncepcji. O co tutaj chodzi? Polska solidarna, Polska liberalna. Ta alternatywa trwa. Czy Polska będzie się troszczyła o tych ludzi, którym można powiedzieć gorzej, czy będzie znów triumfował darwinizm społeczny? Na koniec wystąpienia Jarosław Kaczyński mobilizował wyborców również do wzięcia udziału w referendum i głosowania zgodnie z wizją jego ugrupowania. Żeby pokazać klasie politycznej, że społeczeństwo chce takiej polityki, która zabezpiecza interesy polskiego państwa, polską rację stanu. Prezes PiS-u odwiedzi dziś również Poznań. Michał Fedusio, Polskie Radio. Interes polskich rolników priorytetem rządu. Obowiązuje krajowe embargo na zboże z Ukrainy. Podczas święta wdzięczni polskiej wsi minister rolnictwa Robert Telus mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest z rolnikami nie tylko na dożynkach, ale przede wszystkim wtedy, gdy potrzebują pomocy. Stąd rekordowe wsparcie dla rolnictwa. 15 miliardów złotych na pomoc wojenną ukraińską. Takiej pomocy nie było w historii dla polskiego rolnika. Dla porównania, w 2014 roku minister Sawicki ogłasza największą suszę w powojennych czasach. Wiecie, drodzy państwo, jaka pomoc była? 450 milionów. A my dzisiaj mówimy, że 15 miliardów. My będziemy z polskim rolnikiem i dlatego dopłaty do zboża, do paliwa, do kredytów, do silosów i mógłbym wymieniać jeszcze wiele innych, bo to jest właśnie nasza odpowiedzialność. Szef resortu rolnictwa zapowiedział też, że rząd odbuduje polskie przetwórstwo. Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią. Zapora będzie liczyła ponad 170 kilometrów i umożliwi w 100% monitorowanie sytuacji wzdłuż całej rzeki na granicy. Mówił na granicy w Terespolu szef MSWiA Mariusz Kamiński. Będzie to około 4,5 tysiąca kamer, czujniki ruchu. Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy. Wtedy nastąpi natychmiastowa interwencja specjalnych grup interweniujących. Nasi funkcjonariusze będą mieli znakomity instrument do realizacji swoich działań. Budowa zapory ma ruszyć jeszcze w tym roku. Nie każdy rak to wyrok, przekonywały setki uczestników onkobiegu w Supraślu. Jedni pokonali chorobę, inni biegnąc dawali wsparcie tym, którzy walczą. A że ruch to element profilaktyki, na starcie stanęło 500 osób. 3, 2, 1, start! Wspieramy onkologię,

Polskiego Radia. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam ją przez mgłę, to jakiś absurd, przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć, złamane serce wbije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie stąd myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by. Wśród uczestników i wystawców utrwaliła się opinia, że Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to impreza nie tylko rozrywkowa czy handlowa, to także wydarzenie, wokół którego gromadzą się liczne inicjatywy branżowe i specjalistyczne, oczywiście na czele z targami ogrodniczo-rolnymi, które odbywają się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. A dzięki nim właśnie największa miejska impreza odsłania swoje dodatkowe oblicze. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji możemy wszystkiego dowiedzieć się o zielonej energii. Dariusz Skoczylas, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizator targów ograniczo-rolnych, targów zdrowej żywności, ale i również współorganizator Dni Energii, które mamy tutaj zaszczyt gościć na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Mamy stacje ładowania samochodów, tak zwane carporty. Mamy wystawców też z samochodami elektrycznymi. Mamy też firmy z instalacjami pomp ciepła, fotowoltaiką. Mamy też narodowe fundusze tutaj i zdrowia, i środowiska, które też będą pomagały może w dofinansowaniu tego, więc warto przyjść na tą halę, jeżeli chodzi o te dni energii zielonej i porozmawiać, a nuż widelec się uda coś załatwić. Tutaj po lewej stronie mamy scenę, oczywiście pięknie obłożoną kwiatami, no ale wygląda na to, że tutaj będą się działy jakieś różne panele dyskusyjne, prelegenci. W dniu jutrzejszym będziemy mieli, zapraszamy serdecznie, o godzinie 11:00 pokaz mody ekologicznej. dzieci ze szkoły ze Skierniewic, szkoły z podstawowej numer 9, będą pokazywały, prezentowały modę ekologiczną, a następnie od godziny 12.30 będziemy mieli rozmowy prelegentów na temat zielonej energii, więc warto przyjść, posłuchać, dowiedzieć się, jak postawić teraz ekologiczny dom, taki, który naprawdę będzie nam służył, a nie będzie pochłaniał dużej ilości kosztów, i dowiedzieć się też w tym momencie, jak to zrobić. Ale to oczywiście nie tylko pompy ciepła i nie tylko fotowoltaika, ale też również targi zdrowej żywności. I teraz możemy sobie przejść przez ten piękny ogród kwietny, który jest na samym środku, żeby przejść do drugiej części wystawy. Ja trafiłem na pierwszy smakołyk, czekolady. Bardzo pięknie wyglądające czekolady. Te czekolady, która tutaj jest, czyli różowa z malinami, czy to jest z różowego kakaowca? Dokładnie tak. Bardzo mnie cieszy, że pan to wiedział. Jest to czekolada z różowego kakaowca. W smaku takich lekko kwiatowym, owocowym. Jak stworzyć właśnie różowy kakaowiec dzięki alkalizacji właśnie ziarna kakaowca. I w ten sposób mamy naturalnie różowe ziarno. Tak. Ale poza czekoladami, patrząc tutaj na wystawkę, są jeszcze praliny. No dokładnie. I coś, co można spokojnie nazwać czekoladowymi dziełami sztuki, bo widać tutaj i sowy, jakieś dinozaury, grzyby czekoladowe. Tak, tak, grzyby są przepiękne, to jest moja ulubiona figura. Dla każdego jesieniarza będzie wspaniała. Taki kosz grzybów z czekolady można postawić w domu i będzie długo też stał. Można go później zjeść z całą rodziną. A skoro czekolada, to jeszcze kawa. To jest kawa z dodatkiem syropu dyniowo-korzennego, który w 100% jest wykonany przez nas. Bazą tego syropu jest dynia Hokkaido, która najpierw jest pieczona, później ją gotujemy i redukujemy. Dodajemy do tego miód gryczany oraz mnóstwo przypraw korzennych. No i finalnie otrzymujemy właśnie syrop Pumpkin Spice, który jest świetnym dodatkiem zarówno do kaw, jak i do herbat na zimne wieczory, żeby sobie dodać do różnych rzeczy. Absolutnie nie sposób spróbować wszystkich fantastycznych rzeczy, które znajdują się na tych targach. No i pozostaje mi tylko spuentować. Szanowni Państwo, naprawdę warto się tutaj pojawić. Warto doświadczyć tych fantastycznych smakołyków, bo jest czego. I po prostu próbować i cieszyć się pięknymi smakami. Do czego zachęcał Michał Kowarski. Oczywiście to nie tylko pięknie wygląda, kolorowo, ale też jak słyszeliśmy smakuje, no i ma ten walor czy wymiar praktyczny. Zdrowa żywność, panele dyskusyjne, ekologiczne rozwiązania dla właścicieli domów, no ale w końcu jesteśmy na święcie kwiatów. No właśnie, w hali Skierniewickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można również oglądać wystawę kwiatową. Chodzi o tajemniczy ogród. Już co nieco na ten temat powiedzieliśmy, a tajemnicę tego ogrodu rozwikłamy wraz z naszym gościem już za chwilę. Proszę być z nami. Święto kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Odsłona 46. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękne, słoneczne popołudnie, za chwilę wieczór, także mnóstwo atrakcji muzycznych, ale nie tylko, albo może nie przede wszystkim, bo kwiaty to raz owoce, dwa warzywa, trzy jak w Trójce w Skierniewicach dziś królują podczas święta. A ze mną w naszym plenerowym studiu jest Zbigniew Dziwulski ze Stowarzyszenia Florystów Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kwiatów mnóstwo. No tak, mieliśmy tę przyjemność przygotowywania wystawy kwiatowej i pracy z olbrzymią ilością kwiatów, bo około 5500 sztuk. Tylu kwiatów to jest... nie widziałem w jednym miejscu, dlatego tylko powiedziałem mnóstwo. Mnóstwo, tak, dokładnie. Więc to była olbrzymia przyjemność przygotowywania przepięknej wystawy z olbrzymią ilością kwiatów. Powiedzmy o samej wystawie, co tam się znajduje. Wystawa, która nosi tytuł Tajemniczy Ogród, zaprasza naszych odwiedzających do tego, aby odkrywać zakamarki tego miejsca. W tajemniczym ogrodzie znajdują się strefy, które pokazują różnorodność kwiatów, pokazują różnorodną roślinność i odwiedzający goście mogą zatrzymać się, podziwiać, robić zdjęcia, ale nie tylko kwiaty tam się znajdują. W tajemniczym ogrodzie również zagościły warzywa i owoce, no bo święto, które tutaj mamy, skierniewickie święto kwiatów, warzyw i owoców, już sama nazwa nam wskazuje, co powinno się znaleźć na tej wystawie również. Gdzieś tam między kwiatami są ukryte, można odszyfrować. A gdybyśmy mieli odszyfrować, co jest inspiracją w zawodzie florysty? Inspirację czerpiemy z bardzo różnych miejsc. Niekiedy wystawa okienna w galerii handlowej, miałem taki przypadek, gdzie taka wystawa mnie zainspirowała, ale natura, obserwowanie, bycie wrażliwym, posiadanie takiego poczucia estetyki też i wyciągania wniosków z tego, co nam daje natura. To jest też bardzo, bardzo duża inspiracja. I chyba trzeba być w pewnym sensie artystą, prawda? Myślę, że tak. Trzeba mieć rodzaj wrażliwości, trzeba mieć rodzaj takiego artyzmu w sobie, który daje możliwość komponowania bukietów, różnego rodzaju aranżacji kwiatowych. Takie poczucia piękne, nie tylko odróżniania kolorów. Dokładnie, ta wrażliwość bardzo podziwiam pana. Wrażliwość kolorystyczna jest potrzebna, no bo dobór kolorów w naszych aranżacjach kwiatowych jest istotny i ważny. Nie porozmawiamy chyba o kolorach, chociaż pan jest ekspertem, jeśli chodzi o kwiaty, bo tak jak to wśród mężczyzn, prawda? No, ale są osoby, są mężczyźni również, którzy potrafią powiedzieć kolor ivory, jaki to jest kolor. Aha, dobra. Przygotowania do tej wystawy długo trwały? Przygotowania do wystawy trwały tak naprawdę 3 dni, takie stricte tutaj już na miejscu, ale przygotowania rozpoczęły się już w sierpniu. My jako Stowarzyszenie Florystów Polskich otrzymaliśmy zaproszenie od Ośrodka Sportu i Rekreacji i właśnie ustalaliśmy szczegóły, ustalaliśmy koncept całości. Ja byłem odpowiedzialny za projekt. Wespół ze mną, bo to nie ja sam, nie moimi rękami, tylko to było możliwe do zrobienia. Wespół ze mną pracowało jeszcze kilkunastu florystów, którym w tym miejscu również chciałbym złożyć serdeczne podziękowania, a także Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za to, że nas tutaj ugościli, przyjęli i za to, że nam zaufali, bo współpraca układała się bardzo fajnie i dzięki temu powstał taki tajemniczy ogród. Bardzo kreatywny, bym powiedział. Ta kreatywność zresztą w zawodzie florysty jest istotna. No jest istotna, trzeba być elastyczną osobą, trzeba też dostosowywać się do wymagań, do potrzeb chwili i sytuacji i kreatywność powoduje, że też się rozwijamy, dajemy jakby upust swojej fantazji i swoim emocjom, bo kwiaty przecież to emocje. O tym dawanie upustu jeszcze bym zapytał, jak dużo kwiatów ma pan w domu? Doniczkowych. Albo dobra. Mam jedne i drugie. Staram się mieć w swoim domu wazon z kwiatami, ale także na parapecie goszczą kwiaty, więc goszczą takie, które nie wymagają opieki, bo często mnie nie ma w domu. Ach, to bardzo, bardzo wygodne też i bardzo piękne. No jeśli takie piękno pana otacza na co dzień, naprawdę serdecznie gratulujemy i samej wystawy. Bardzo dziękuję. Serdecznie państwa zapraszamy. A naszym gościem był Zbigniew Dziwulski ze Stowarzyszenia Florystów Polskich, który tutaj pokazuje niezwykłą wystawę wraz ze swoim zespołem, tak jak mówiliśmy. Bardzo dziękuję za spotkanie, ale oczywiście nie tylko to, co na ziemi do podziwiania, także to, co na niebie. Tu w Skierniewicach i o tym powiemy za chwilę. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie. Że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość i na znów. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się. czasami nie śpię. Zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam czulki i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką i oczywiście Pearl Jam. W powietrzu mówiłem, w powietrzu, jakież to atrakcje. Zapachy zdają się zgadywać państwo odwiedzający nasze plenerowe studio, robiący sobie zdjęcie w powietrzu, zapachy z kwiatów. No może i tak, ale jedną ze skierniewickich atrakcji w ten weekend jest piąta fiesta balonowa o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice. No, przyznam szczerze, że nagroda jest poważna, dlatego nasz reporter postanowił sprawdzić, jak wyglądają takie poważne zawody balonowe, z nadzieją, że sam wskoczy do kosza. No, przelecieć balonem się nie udało, ale i tak było ciekawie. Będzie do zmierzenia, a tak to ja, wiesz, za drzewami go... Już jest za nisko, już nie wejdzie. Ale to też by wyszedł przed, ja bym wtedy go mógł zmierzyć. No tak, tak, tak. Tutaj trochę prędkości mają, to jest ze 20 parę kilometrów. No, mógłbym sprawdzić, ale nie chcę przestawiać, bo mam możliwość. Andrzej Konstańczuk, organizator piątej fiesty balonowej o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewic. Dzisiejsza konkurencja dolot do danego celu, a celem jest tutaj wyłożony krzyż z płócien. Piloci wybierają sobie miejsce startu i mają tutaj przylecieć. Wcześniej, parę minut temu, wystartował balon, tak zwany lis. I piloci, którzy tutaj do celu dolatują, lecą za tym lisem, rzucają markera, marker. Marker to jest taka wstążka obciążona piaskiem, 80 gram, także to jest lekkie, na to jak komuś na głowę spadnie, to nic się nie dzieje. Uwaga na głowy teraz! Będzie rzucał! No będzie rzucał! Rzuca, leci na mnie! Uwaga! Uwaga! Nie, znik nie zabierają to. Muszę zapytać, jak się steruje balonem? Jako absolutny amator i człowiek, który kompletnie się nie zna na balonach, ja osobiście obawiałbym się, że balon po prostu leci tam, gdzie wiatr nim zawieje. No i ma pan rację. Sterowanie polega tylko na jednym. Podgrzewamy, lecimy do góry. Nie podgrzewamy, balon się ochładza, opadamy. Są takie wentyle, one służą do lądowania, czyli żeby balon się ułożył koszem równolegle do kierunku lotu i żeby to było bezpiecznie z lądowaniem. Natomiast na różnych wysokościach są różne kierunki wiatrów. Bywają takie chwile, rzadko, że można wystartować, dolecieć do jakiegoś punktu, wyszukać wiatru i można z powrotem wrócić na miejsce, ale to naprawdę rzadko, rzadko to bywa. Jak to będzie wyglądało, że wy nadmuchacie ten balon, kiedy on leży na boku i jak to się nie skończy pożarem? W szkole podstawowej uczono na fizyce, że ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimniejsze i leci do góry, to prawda. I teraz my nagrzejemy to najpierw wentylatorem zimnym, nadmuchamy, podgrzejemy i prawo fizyki się kłania, klasa siódma. A nawet i wtedy wszystko jest jasne. No i taka powtórka z fizyki, klasa siódma A też się przydała naszemu reporterowi. Michał Kowarski, miłośnik latania, tak prywatnie. No dziś, jak słyszeliśmy, się nie udało. Może jutro, start o świcie około 6:00, a zatem proszę wypatrywać jutro rano kolorowego pokazu na skierniewickim niebie. Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Polskiego Radia. Już prawie no do usłyszenia. Ja tylko przypomnę, że 46. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw z ogromnymi tradycjami. Oczywiście to nie tylko festiwal ogrodniczy, to prawdziwa uczta dla zmysłów, o czym staraliśmy się przekonać Państwa przez ostatnie 3 godziny. No i oczywiście to doskonały pomysł na rodzinny wypad, bo to święto nie tylko dziś, także jutro. Polecamy Państwa uwadze. Michał Kowarski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej, bardzo dziękujemy za spotkanie wprost ze Skierniewickiego Rynku. Po 19:00 Departament Rytmu i Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.